tunay at totoo. Sinta miss ng wine, sinta tag ng sunshine. At tunghayan mo sana ang aking pagsinta. Langit ng puso ko o ang pag-ibig mo, sinta. Nananaginip ng gising, nagkatulala sa hangin, nagsusumiting damdamin. Kahit halik lang ang akin, nababaliw ako sa iyo. Bawat silakbo ng puso ko sa isang sulok na lang umiibig sa iyo. Masdan mong labi ko na uuhaw sa iyo, sinta. Nananaginip ng gising, nagkatulala sa hangin, nagsusumiting damdamin. Kahit halik lang ang akin, nababaliw ako sa iyo. Bawat silak po ko sa isang sulok na lang umiibig sa'yo. Damhin mo ang puso ko lagi sa'yo. Masdan mong labi ko na uuhaw sa iyo, sinta. Nananaginip ng gising, nagkatulala sa hangin, nagsusumiting damdamin. Kahit halik lang ang akin, sa isang sulok na